To była oczywiście grupa Armia. Tak na samym początek, gdzie ja tam będziesz ty? Ja jestem tu. A teraz już awangardowy zespół Beck i utwór Old Savage. Na dobry początek annałów migały. We'll be right back. No ładnie, w środek miałem to wsadzić, ale w końcu stwierdziłem, że można rzeczywiście wymieść tak zwanych zwykłych słuchaczy sprzed radioodbiorników. To Annały Migały w programie trzecim Polskiego Radia. Oczywiście Big to było to, co było, a wcześniej no coś, co mnie tknęło, coś, co przeze mnie przeszło. Armia, gdzie ja, tam będziesz ty, nie masz imienia, nie słyszysz nic. Tylko wiatr. No właśnie, wiatr jest synonimem jednej z nadnaturalnych co najmniej istot. Ale dobrze, idźmy dalej. Nie wiem, czy tropem wiatru, czy jakimś innym, bo dzieją się rzeczy niewidzialne, tak na przykład jak zespół Niewidzialna Ręka, który gościł u mnie już w audycji swojego czasu. Ale nie wskazuje, nie jest to znakiem, a wręcz przeciwnie, jest to absolutnie podstawą do tego, żeby gościli jeszcze raz. Niewidzialna Ręka na poważnie. Teraz! Nie wiem jak ty, ale ja już myślałem o tym nieraz. Wszystkich nas to samo czeka, gdzieś tam kiedyś, gdzieś daleko. Wszystkie te drogie rzeczy, co zdobyłeś z takim trudem, chociaż tyle w to włożyłeś, obrócą się w rupieć. Nie bierz siebie tak poważnie, większej roli nie odgrywasz. Komedii, którą życie wygrywasz czy przegrywasz. Wszystkie te ważne sprawy, co sens powiek ci spędzają, czas pachostki je zamieni, one ważne się wydają. Wspomnień, wrażeń, wyobrażeń lub idei, ciężar wielki, mandżur całe twych przekonań zniknie kiedyś w mgnieniu oka. Nie bierz siebie tak poważnie, większej roli nie odgrywasz. W tej komedii, którą życie wygrywasz czy przegrywasz. Nie bierz siebie tak poważnie, większej roli nie odgrywasz. Komedii, którą życie wygrywasz czy przegrywasz. Teraz myślisz, co on śpiewa i emocje po co grzeje. Patrzysz w lewo, potem w prawo, nic się nie dzieje. Nie o smutki chodzi przecie w tej piosence, którą śpiewam, lecz o ulgę, co ją niesie, bo to ulga jest prawdziwa. Nie bierz siebie tak poważnie, większej roli nie odgrywasz. W tej komedii, którą życie wygrywasz czy przegrywasz. Nie bierz siebie tak poważnie, większej roli nie odgrywasz. Komedii, którą życie wygrywasz czy przegrywasz. Nie bierz siebie tak poważnie, większej roli nie odgrywasz. W tej komedii, którą życie wygrywasz czy przegrywasz. Nie bierz siebie tak poważnie, większej roli nie odgrywasz. W tej komedii, którą życie wygrywasz czy przegrywasz. No właśnie, taka dosyć otrzeźwiająca piosenka, trzeba przyznać. No i co? No i ostatnio zespół Niewidzialna Ręka pod osobą Mensie Ferta przesłała mi materiał na nową płytę, która być może w październiku ukaże się. I podobny jest klimat, nieco inna treść, mądra, również mądra, generalnie opisująca chyba dobrze stan ogólny, stan naszego świata, a naszym światem jest nasza planeta. Nie ma nadziei. tutaj dłużej. Nie sposób, was jest nadzieja na odmianę losu. Planetę zniszczyli, jakby ich była. Dawno się to już kupy nie trzyma. Uciekli wybrańcy ze szczytu samego. Wcześniej wycisnęli za wszystko kolego. Kosmos wysyła o pomoc wołanie. Może zdążycie i koniec nastanie. Nie ma, nie ma, nie ma nadziei. Może ktoś obcy los nasz odmieni. Może ktoś obcy z innej planety. Innej rady nie widzę niestety. Nie ma, nie ma, nie ma nadziei. Może ktoś obcy los nasz odmieni. Może ktoś obcy z innej planety. Innej rady nie widzę niestety. No właśnie, dosyć mocny przekaz. Czuć tutaj również zespołem trąbkowym Kultu i to wcale nie jest dalekie skojarzenie, bo poprzez instrumenty dęte, również niewidzialna ręka Maciej Fert jest tutaj reprezentowany również. Mówiłem o panu Fercie, który jest liderem i wokalistą i to rzeczywiście słychać. To przejdźmy w takim razie dalej, mocniej, głębiej, jeśli nie ma nadziei, a rzeczywiście ta planeta prowadzona nie przez inżynierów, a przez księgowych powoli się w tym pogrąża, to może Stereopolina i Last Goodbye. Stereopolina i utwór, myślę, że dość dobry. Ostatnie, ostatnie pożegnanie, no rzeczywiście to pożegnanie na pewno nie jest ostatnie, choć na przykład wideoklip do tej piosenki to sugeruje. Pan Bartek napisał: myślałem, że znam całą rosyjską scenę współczesną synthpopu, a jednak nie. Dobra ta Polinka. No dobra, dobra, ale oczywiście, oczywiście nie jest to nasze ostatnie pożegnanie ze Stereo Polinką. Nie jest to poslednie sfidanie, absolutnie nie. Są również inne piosenki tej wykonawczyni, natomiast teraz możemy przejść, myślę, swobodnie do pewnej wokalistki, która zdecydowanie miała swoją rocznicę urodzin jakiś czas temu, nawet tydzień temu, ale wtedy nie kłaniałem się rocznicom urodzin absolutnie, ale teraz to czemu nie? Siouxsie and the Banshees, myślę, że może zagrać w annałach Migały w utworze pod tytułem Cascade. Thank you. Początek tego utworu Sexy and the Banshees przypomniał mi jedną z piosenek zespołu Bielizna, ale ta piosenka zespołu Bielizna potem idzie w zupełnie inną stronę. Toczy się ten bączek muzyczny, pisze pan Adam. Kto tak pięknie mnie obudził? Pani Alina z kolei, a pan Paweł podpisuje listę obecności. Krzysztof, dobry wieczór z Lublina, jak również Altea też pisze dobry wieczór. Ależ oczywiście, że dobry wieczór. Powitać panie Roberty, cię. A Nikifor, piękną tutaj w stylu chaty zła, chaty z Twin Peaks, robi ilustrację wizualną. Nadeszła godzina specyficznej normalności. No rzeczywiście tak, trzeba przyznać. Pan Konrad, brawurowy początek pisze, to był zespół Armia, gdzie ja tam będziesz ty. Głębia tekstów zespołu Armia co chwila mnie zadziwia tak naprawdę. U mych zamkniętych drzwi pod moim oknem wieje wiatr. Gdzie ja tam będziesz ty? Cały czas, każdy wers jest majstersztykiem. No właśnie, nie dają nadziei, pisze pan Adam. No cóż, nie wiem, swojego czasu nadzieję dawał Jason Donovan. Nie wiem, czy pamiętacie państwo, taki był blondas australijski. Taki piękny chłopiec. To jakby Daro powiedział ze Ślepcząc od świateł. No, pozwól tutaj, kolego ładny. No właśnie, Jason Donovan, aktor. No, piosenkarz tutaj był w teledysku jako taki szeroko barczysty młodzieniec opięty w skórę, śpiewający przy ognisku latem. I ten Jason Donovan, który wczoraj miał urodziny, nie powiem które, no bo właśnie czas leci, moi drodzy, obchodzi urodziny, no powiem tak, no... Ciężko jest znosić porażki, jeszcze ciężej jest utrzymać sukces. Tutaj akurat to drugie, więc niech w naszej wyobraźni Jason Donovan będzie partnerką drugiej takiej super Australianki, Australijki, Kylie Minogue, bo tak też było. I niech ten obraz zostanie w przeszłości, niech on się nie rusza, niech on nie idzie w przyszłość. I w związku z tym właśnie, bo tu mogą być różne, mogą być może być szwajcarski industrial, czy też burgundzki noise, ale może być w tej audycji Jason Donovan w piosence Sealed with a Kiss. Say goodbye for the summer. Darling, I promise you this, I'll send you all my love, every day in a letter, sealed with a kiss. Yes, it's gonna be a cold, lonely summer. Dreams. Jason Donovan. I niech już taki przy tym ognisku pozostanie. No nie wiem, czy państwo słyszeli, ale on śpiewał o chłodnym lecie generalnie. Więc być może zapowiedź oby chłodnego lata. Powiedziałem to oby tak cichuteńku. Cichuteńko. No bo rzeczywiście moje zdanie może być nieco kontrowersyjne. Jeśli ktoś chce na przykład w Polsce gdzieś wyjeżdżać na wakacje. A teraz już naprawdę coś rozbudowanego, coś co zaskoczyło mnie. Rzadko to się zdarza, ale jednak. Villagers of Ioannina City. Ioannina to przede wszystkim miasto w Grecji. Villagers of Ioannina City. No, jeśli City, to bardziej mieszczanie, a nie włościanie z Ioannina City, ale chyba na tym polega przewrotna nazwa zespołu. Grają rozbudowany rock z dużą dawką greckiego folku. Epirejskim, nie mylić z epikurejskim. Są polifoniczni, mają specyficzne rytmy i śpiewają i też grają o rzeczach dość niezwykłych, a przynajmniej nierutynowych. Raczej poruszają się w sferze wartości, w sferze ezoteryki. Dość powiedzieć może już o Villagers of Ioannina City. Może pora zaprezentować ich utwór Age of Aquarius. Stay close to the river and cry. The river's gonna Killer of Joannita's City. Joannitowie, no był zakon Joannitów przecież również, to kojarzy się bardzo mistycznie, bardzo mistyczna jest również płyta tychże muzyków, sam tytuł Age of Aquarius również bogato rzeźbiony obrazek do tej płyty. Bardzo zachęcam do tejże płyty przesłuchania. Tak jak powinienem zachęcać do przesłuchania innej płyty albo twórczości innego zespołu, który przez czas jakiś nie pojawiał się w Annałach Migały, a teraz nadszedł jego czas. No bo rzeczywiście Białorusini z Mińska, no cóż, nie można się dziwić, że troszeczkę czasu zajęło to, żeby wydali kolejny singiel, ale zrobili to. No, mówię oczywiście o sytuacji społeczno-politycznej i o niepokoju bardzo dużym tak naprawdę i o wojnie, którą władza przeprowadza ze społeczeństwem. Niemniej są Małczat Doma, Niebo i Ad, czyli Niebo i Piekło. Ты входишь в золотой чертог, Там золото хранит история. Ты глуп. Czad doma, niebo i piekło. Niebo i ad heaven and hell. A to już było. Pan Zbyszek oczywiście po swojemu pisze. Pan redaktor skazuje ich na sankcje, a za X-y i tak weźmie Łukaszenka. W sumie to nic oryginalnego i kto to zrozumie. A może właśnie będą po prostu już mieli medal zasługi dla popularyzowania białoruskiej kultury na zewnątrz. Kto to wie, kto to wie, kto to wie. Natomiast pan z Nowej Huty też pisze, a propos chyba grupy Joannitów, że z lwami zaczął słuchać to, czego one tam w niewoli słuchały. Dobrze, w takim razie dobrze. Cieszę się ogromnie. No więc powoli czas trzeba kończyć, już godzinne adnały migały. Rzeczywiście te godzinne Villagers of Ioannina City rzeczywiście kiedyś, jakiś czas temu pan Jacko wrzucił, nie pamiętam. Niezależnie odkryłem po prostu. A ostatni utwór dla Nikifora, Vatican Shadow, USS Carl Vinson, Night Tide Funeral. Tak dokładnie jest. I jest on nieco, jak państwo słyszą już teraz, już za chwilę, jak państwo słyszą, jest on nieco niepokojący. To pisałem i mówiłem ja, Michał Migała. No i cóż, moi drodzy, do usłyszenia za tydzień. O godzinie 2:00 będzie troszeczkę przestrzennych klimatów cały czas. Raz troszeczkę bardziej niepokojąco, raz troszeczkę bardziej radośnie. Tak jak w annałach Migały bywa. Dziękuję.